اگر کسی کو داڑھی یا امام شریف کی ترغیب دلائی جائے اور وہ جواب میں یہ کہے میں اس قابل نہیں, تو اسے کس طرح سمجھایا جائے؟ اس کو اس طرح سمجھایا جائے کہ جس دن اس کو یوں لگے کہ میں قابل ہو گیا ہوں تو اب اس کی ناقابلیت کا وہ پہلا دن ہے. جو اپنے آپ کو قابل سمجھنے لگے تو سمجھو اب وہ ناقابل ہو گیا, اور جو کہہ رہا کہ میں ابھی قابل نہیں ہوں بس وہی قابل ہے. تو اس لیے فوراً سے پیشتر وہ داڑھی بھی سجا لے اور امام ابھی باندھ لے. یہ شیطان کا بہرحال وسوسہ ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا تو کوئی مسئلہ پوچھے گا تو میں کیا کروں گا. تو بھائی تو مسئلہ بتانا تمہاری ڈیوٹی تھوڑی ہم لگا رہے ہیں, تو داڑھی سجانے کی درخواست کر رہے ہیں. اور ہر داڑھی والا مسئلہ بتائے اس پر واجب ہوگی ایسا تو نہیں. یہ تو نفس کی شرارت ہے کہ پوچھے گا اور میں کہہ دوں گا مجھے نہیں آتا تو میں کیسے بولوں. اچھا کبھی آپ نے مجھے دیکھا کہ میں نے مسئلہ پوچھا ہو اور میں نے کہہ دیا مجھے نہیں آتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا سنا ہے؟ اب چاروں طرف دیکھو کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. تو یہ بات مجھے کیوں ذہن میں نہیں آئی کہ میں داڑھی رکھوں گا تو اب مسئلہ بتانا مجھ پر فرض ہو گیا؟ دیکھو میں بھی کہہ دیتا ہوں نہیں آتا, آپ بھی کہہ دینا نہیں آتا کیا ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.